mi interra mile Shakespeare duxisti, ut me per viridi a sua prata ambulantem viderent ibicum philosophis eius collocutus sum. Explicavia teismum etiam Christianum esse, sicui sinensidis et sine crudelitate agit. Tandem me Deum definire rogaverum. Commentaria mea philosophica ediderunt per anno studiorum fabricata crisis ateismi, e pro encyclopedia in Oxonia edita definitio dai. Propter te honestus et sincerus fui, propter te persecutionem et vexationem passus sum, contemptum humiliationes familiares divorcium politicis Gallinis promotum. Hodi tibi cano et gratias ago mater, quod me per omnia itinera mea protexisti, dum tibi scribo in mea te apparet tene cabimus et proeis timo. Qui sub tu praesidio minas timet, nam ut Franciscus vilom cantavit. Tu es imperatrix caelorum preclarorum et harum nostrarum planitiarum infernalium tuus, essors quiusque hominis tua cura huius mundi. Tue aves et fee, tui pueri, tus finis doloris et pandemie. Nam in tuo gremio Deus solatium inveni, et per te Iesus, et ego.